NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De omstreden Duitse politicus Kra zal geen deel meer uitmaken van de toekomstige delegatie van de AfD in het Europees Parlement. De nieuw gekozen Europarlementariërs hebben dat besloten omdat ze hopen dat ze zich zonder Kra weer kunnen aansluiten bij een Europese fractie. Daar werden ze onlangs uitgezet vanwege een aantal schandalen binnen de AfD. Delen van Oostenrijk kampen nog steeds met problemen door het hoge water. De waterstanden van de Donau en de Inn stijgen nog steeds en de aanhoudende regen verergert de situatie. Een jongetje van 6 dat gewond raakte bij een auto-ongeluk op de Veluwe is overleden, meldt Omroep Gelderland. Zaterdag botsten op de weg langs het Apeldoorns kanaal 3 auto's op elkaar. 8 mensen raakten gewond. Vanwege het ongeluk is een vrouw van 77 aangehouden. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, is geland in Caïro. Hij praat daar met president Sisi over de laatste versie van het voorstel voor een staakt het vuren in Gaza. Vanmiddag vliegt Blinken door naar Israël, waar hij eerst met premier Netanyahu en vervolgens met defensieminister Gallant spreekt. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn een paar files te melden. Allereerst A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwoude-Rijndijk gebeurde een ongeluk en er is één rijstrook dicht. Vertraging is 5 tot 10 minuten. Dan drukt op de A7 de Afsluitdijk en dan richting Noord-Holland. Tussen Brezandijk en Den Oever 3 kilometer met 10 minuutjes extra. De A12 staat er ook nog bij. Den Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en de Meern file vanwege wegwerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. Hou rekening met 20 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Met vandaag een hele speciale uitzending. Namelijk langer dan je gewend bent. Een uur lang helemaal in het teken van de uitslagen van de Europese verkiezingen. Live vanuit Hilversum en Brussel zijn we bij je. Hier in de studio met Stefan Alonso. Voormalig correspondent in onder andere Brussel. En nu chef buitenland bij NRC. Ook hier is Mendeltje van Keulen. Europa-deskundige verbonden aan de Haagse Hogeschool. Hoogste tijd voor Europees buitenland. We gaan de grens over. En we beginnen in Brussel vandaag, want daar zit collega Tim de Wit. Want aan het einde van deze special start er straks een live speciale aflevering van onze podcast Europa draait door. Met Tim dus in Brussel en in het Europees Parlement, om precies te zijn. In het hart van de Europese machinerie, Tim. Hoe is de sfeer daar, nu alle uitslagen binnen zijn? Ja, goedemiddag Sophie. Wat kan ik zeggen? Het stikt hier momenteel in het Europees Parlement van de journalisten. Want als je hier doorheen loopt, dan hoor je Kroatisch om je heen. Sloveens, Spaans, Duits, Frans, noem het maar. Iedereen probeert natuurlijk voor zijn eigen publiek de uitslag van vandaag en van gisteravond te duiden. Je komt hier heel veel kerstverse Europarlementariërs tegen die natuurlijk net gehoord hebben, wel of niet, dat ze gekozen zijn. Die geven interviews. En nou, je kan niet echt spreken dat er een schokgolf hier door Brussel is gegaan met deze uitslag. Je ziet natuurlijk het midden behoudt zijn meerderheid, al is die meerderheid wel wat geslonken. En waar het wel veel over gaat, daar zullen jullie het zo ook uitgebreid over hebben, is Frankrijk. Grote verschuivingen geweest daar. En in zijn totaliteit, dat hoor je toch ook wel veel mensen zeggen, zijn radicaal-rechtse partijen bij Europese verkiezingen nog niet eerder zo groot geworden. Dat zijn een beetje de gespreksonderwerpen en duidt dus ook een beetje de sfeer hier momenteel. Ja, jullie praten daar zo meteen ook uitvoerig over verder, net als wij. Jij hebt straks een aantal Europese lijsttrekkers uit Nederland aan tafel, hè? Wat gaan jullie doen? Ja, ik spreek straks met Malik Asmani, de VVD-lijsttrekker, en Tom Berendsen, de CDA-lijsttrekker. Die schuiven zo meteen aan in het kleine bunkertje waar wij zonder daglicht straks de Europa Draait Door podcast mogen opnemen. Het lijkt in die zin heel erg op onze omstandigheden afgesproken in Hilversum. Met hen gaan we natuurlijk over de uitslag praten. En ook over de grote ontwikkelingen. Welke koers gaat de EU zometeen op? Wat zegt deze uitslag dus over de richting voor de Europese Unie de komende jaren? Vanaf 14:15 dus live bij jou in de uitzending, Sophie. En daarna nemen we de rest op. En dan is de rest van de podcast de eind van de middag voor iedereen te beluisteren. Dank Tim. En uiteraard schuift jouw betere wederhelft in podcastland Arend-Jan Boekestein straks ook aan. Heel veel succes daar in Brussel. Dankjewel. Hier in de studio Stefan Alonso en Mendeltje van Keulen. Welkom allebei in Hilversum. Vandaag dachten wij, zoomen we in Bureau Buitenland maar eens in op de 3 vrouwen die de komende jaren hun stempel zullen drukken op de EU. Dat wil zeggen 3 winnaars van deze verkiezingen. Namelijk de huidige commissievoorzitter en lijsttrekker van de Christendemocratische EVP, Ursula von der Leyen, zoals ze zo mooi heet in Duitsland. De Italiaanse premier Giorgia Meloni, Maar het grote nieuws gisteren kwam, Tim zei het al, natuurlijk uit Frankrijk gisteren. Een klinkende overwinning voor de partij van Marine Le Pen. Het Rassemblement National werd 2 keer zo groot als de partij van zittend president Emmanuel Macron. Prêt à défendre les intérêts des Français. Prêt à mettre fin à cette immigration de masse. Nous sommes prêts à redresser le pays. Prêt à faire revivre la France. Ja, Mendeltje, we hoorden een triomfantelijke Marine Le Pen gisteravond. Is dit nou haar overwinning of vooral ook die van Europese lijsttrekker van het Rassemblement National, Bardella? Nou, wat je ziet is dat Le Pen eigenlijk het symbool is en Bardella het werk heeft opgeknapt de afgelopen jaren. En je ziet dat hij, kijk, beide zijn charismatische politici, zo werden ze gezien. En beide zijn aantrekkelijk in een tijd dat er heel veel onzekerheid heerst. Zeker in Frankrijk speelt natuurlijk, wij hebben het hier in Nederland vaak over krimp en over de regio. En dat speelt natuurlijk in Frankrijk heel sterk. En tegelijkertijd ook de zorgen over migratie. En je ziet dat daar nu een enorme klap is uitgedeeld. Tim zei net, misschien niet echt een schokgolf door het Europese parlement, maar wel een schokgolf door de hoofdsteden en met name door Parijs gisteravond. Want de schaduw van Le Pen hangt over deze uitslag, dat kunnen we vaststellen. Zeker nu er parlementsverkiezingen aankomen, want die riep Macron gisteren natuurlijk meteen uit. Stefan, neemt hij niet het risico dat hij Le Pen daarmee ook nationaal de macht op een presenteerblaadje aanbiedt? Ja, het is een vrij riskante strategie, maar het is wel vintage Macron. Hè? Het grote gebaar, volle kracht vooruit. We treden niet achteruit, maar we gaan vooruit. Maar het is zeker een risico. Ik denk dat waar Macron op hoopt, is dat hij natuurlijk... dat is wat je vaak hoort ook over de Nederlandse politiek, dat als je ergens een tweestrijd van maakt, dat je dan ook kiezers kunt winnen. Hè? Omdat er dan het gevoel ontstaat van oké, dus er zijn twee smaken en daar moet je tussen kiezen. Dus ik denk dat dat zijn gok is. Ik denk dat hij natuurlijk, hij heeft ook best wel last van links, hè, bijvoorbeeld in Frankrijk. Dus hij probeert nu eigenlijk, door er nu gewoon een snoeiharde tweestrijd van te maken, probeert hij eigenlijk te zeggen tegen de Fransen, het is of Macron of le déluge, hè, zo. Maar goed, er zijn wel analisten die Macron dus ook opportunisme verwijten. Die zeggen, ja kijk, uiteindelijk heeft het Rassemblement 30% van de stemmen. Doordat Macron nu verkiezingen uitroept met als inzet de democratie of extreem rechts, want daar komt het op neer, ja, overdrijft hij hun invloed juist. Dat zou kunnen, maar goed, wijs mij de eerste politicus aan die niet opportunistisch handelt. Hij voelt zich duidelijk gewoon niet op zijn gemak door deze uitslag. En hij wil natuurlijk gewoon heel graag al jarenlang een hele belangrijke vooraanstaande rol spelen in Europa. Dat wordt moeilijker nu, hè? Omdat iedereen zal wijzen naar die uitslag van leuk dat je dit wil, Emmanuel, hè, de gemeenschappelijke defensie, et cetera, et cetera. Maar waar is je mandaat? Dus hij moet, ik denk dat hij dat ook echt oprecht gelooft. Hij moet laten zien dat hij een mandaat heeft. En hij gokt erop dat hij dat dus bevestigd gaat zien straks bij die verkiezingen. Terug naar Marine Le Pen, Mendeltje. Het is natuurlijk geen geheim dat zij in 2026, hè, want dan zijn de presidentsverkiezingen in Frankrijk, dat ze dan hoopt te winnen. Als dat haar grote doel is, hoe zal zij zich de komende tijd opstellen in Europa? Wat denk je? Ik denk dat zij gaat proberen om in het Europese parlement, dus via haar daar nu gekozen Europarlementariërs, een machtsblok te gaan vormen. Dat zal overigens nog niet zo makkelijk zijn, omdat daar, nou, er komen straks denk ik ook op allerlei middelpuntvliedende krachten een rol spelen, gezien de uitslag van gisteren. Ze zal gaan proberen om nog harder op het orgel te gaan, om haar conservatief-nationalistische agenda uit te spelen. In een tijd dat er hele grote vragen voorliggen voor de leiders en voor de hoofdsteden. Kijk, als we iets weten van deze uitslag, dan is dat er de champagne is ontkurkt in Moskou en in Beijing. Want iedereen kijkt nu naar de scherven en stelt het soort vragen die we hier terecht uitgebreid doorakkeren. Maar uiteindelijk zal de Europese Unie een aantal keuzes moeten gaan maken de komende jaren, en overigens al vrij snel. Bijvoorbeeld over het budget. En dat zijn vragen die zij voor maximaal politiek nationaal gewin zal gaan opspelen. Dat geldt niet alleen voor haar, dat geldt ook voor een aantal andere gekozenen. En uiteindelijk, Stefan zei het al, de grote leiders waar we de afgelopen jaren naar hebben gekeken, die zijn vooral bezig met nationale politiek de komende tijd. En dat maakt de Europese Unie instabieler in een tijd waarin er eigenlijk veel van juist stabiliteit en leiderschap gevraagd wordt. Maar voor wat betreft die Europese agenda van Le Pen, Orbán en Wilders hebben gezegd de EU van binnenuit te willen uithollen. Zet Le Pen daar nou ook op in? Ik denk dat zij vooral probeert om... Er zijn twee schaakborden. Je hebt het interne Europese werk, waarin ze wordt meegezogen, waarin iedereen wordt meegezogen daar in het Europese parlement. Maar wat zij vooral zal proberen, is om daar zoveel mogelijk La France en La Gloire te proberen te benadrukken. En wat dat betreft is het eigenlijk net zoals Wilders en Orbán doen, namelijk steeds het nationalistische praatje verkondigen daarin. Mm. Maar toch even naar die Europese verhoudingen, want ook zij speelde een belangrijke rol in de beslissing om de AfD, de Duitse AfD, uit die IND-fractie te gooien. Ik las analyses, mensen zeggen ja, dat schaadt de eenheid op uiterst rechts in Europa, maar zou haar kunnen helpen, Le Pen, bij de Franse verkiezingen, Stefan? Nee, ja, dat is het. Ik denk dat dit is wat Le Pen gewoon, denk ik, goed heeft begrepen. En dat is een proces geweest, hè, want haar partij was natuurlijk ooit veel radicaler, had ook een andere naam. Ze doet eigenlijk wat Giorgia Meloni ook doet. Hè. Ze wil zeg maar, ze neemt standpunten in die op cruciale dossiers neemt ze standpunten in die niet te controversieel zijn. Omdat ze het spel wil meespelen in Europa. Dat is een belangrijke verandering in het algemeen die je ziet. Hè, dat eurosceptische partijen natuurlijk jarenlang bezig waren met het schoppen tegen Europa. En nu hebben ze Europa als het ware ontdekt of zelfs omarmd. Hè, omdat ze Europa zien als een instrument om hun eigen macht en hun eigen invloed te vergroten. En Giorgia Meloni is daar een goed voorbeeld van. Maar Le Pen denk ik ook. Zij heeft ook zeg maar, haar standpunt richting het AfD komt ook heel erg daar vandaan. Ze wil eigenlijk wegblijven van zeg maar, het radicaal rechtse waar echt een luchtje aan zit. En zo werd niet alleen in Frankrijk uiterst rechts onder leiding van een vrouw de grootste. In Italië werd premier Giorgia Meloni met haar Fratelli d'Italia de grote winnaar. E sono fiera che questa nazione si presenti al G7 in Europa con il governo più forte di tutti. Ja, we horen hier een Meloni overtuigd van haar eigen kracht, Mendeltje. Wel bijzonder, want ze is dus een van de weinige regeringsleiders die niet verliest in deze Europese verkiezingen. Wat is nou het geheim van haar succes? Stefan, raakt het er al aan? Nou, wat zij heel sterk heeft gedaan, ook in de aanloop naar deze verkiezingen, is zichzelf geprofileerd. Zelfs gewoon heel letterlijk, want haar naam stond op het verkiezingsbiljet, hoewel we allemaal weten dat ze niet in het Europese parlement gaat zitten. Maar dat Giorgia, dat is gewoon een merk, hè, in Italië. En je ziet dat zij daarmee heeft kunnen personificeren van wij gaan het daar veranderen. Ik heb de afgelopen jaren, en dat is inderdaad een proces, mijzelf al in die Europese raad gemanifesteerd. Ze heeft continu geprobeerd om zoveel mogelijk op de foto te gaan met von der Leyen. Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Ze hebben samen de migratiedeals gepersonifieerd. Zij laat zien dat je als sterke vrouw vanuit Rome echt invloed kan hebben in de Europese Unie. En dat heeft ze met succes nu bewezen volgens de kiezers. Ja, toch misschien een nuance, Stefan. Dikke winst voor Meloni, maar tegelijkertijd uiterst rechts als geheel wint niet veel, hè, in Italië. Nee, maar goed, kijk, ik denk dat binnen de Europese Raad, het gremium van de regeringsleiders en van de staatshoofden, is zeg maar de je persoonlijke positie is heel belangrijk. Het is een beetje een raar instituut, omdat we vaak niet binnen mogen kijken als journalisten. Maar het is heel erg belangrijk wat je zeg maar op tafel kunt leggen aan electorale credentials en et cetera, et cetera. Dus dat voor haar is dit natuurlijk geweldig goed nieuws. En ik zou er aan toe willen voegen dat het voor Nederland nog best wel een worsteling gaat worden in de Europese Raad. Want wij sturen een ongekozen bureaucraat. Ja, wil ik straks met je naartoe in het tweede uur. Maar eventjes bij Meloni blijvend. Haar gewicht in Europa zal dus toenemen onder de regeringsleiders. Zeker nu Scholz en Macron dik verloren hebben. Ja, ja, zo kun je dat wel zien. Ik bedoel, het hangt er altijd een beetje vanaf hoe de verhoudingen zeg maar onderling zijn. Maar nee, absoluut. Zij wordt gewoon een van de gangmakers nu binnen de Europese Raad. Er is natuurlijk nog een regeringleider die het best wel goed heeft gedaan. Dat was Tusk hè, in Polen. Ja. Dus die gaat daar ook van profiteren. En dat heeft zeker invloed. Meloni presenteert zich in Europa gematigder dan haar harde beleid in eigen land is. Bijvoorbeeld als het gaat om abortus en persvrijheid, Mendeltje. Komt dat hardere Italiaanse beleid nu in het centrum van de Europese macht terecht, nu haar partij zoveel groter wordt, ook in Europa? Nou, dit is eigenlijk precies een van de grote vragen voor de komende tijd die ook op het bordje liggen van de mevrouw waar we het ook zo over gaan hebben, Ursula von der Leyen. En haar centrumrechtse partijen, Europese Volkspartij. Want hun vraag gaat zijn, zij hebben altijd een best wel een sterke pro-rechtsstaat, rechtsstatelijkheid, democratie agenda gehad. En wat we zien in verschillende lidstaten is dat die rechtsstaat en die democratie worden stapje voor stapje worden ondermijnd door bijvoorbeeld beslissingen over de media, over de persvrijheid. En dat is in Italië zeer aan de gang. En een van de vragen zal zijn, wordt Meloni daar op Europees niveau op aangesproken, op afgerekend? Of gaat men toch met haar wel in zee, omdat men zegt, goh, dit is toch een sterke leider van een sterk Italië? En die vraag hangt natuurlijk ook af van de verhouding met de derde vrouw die we nog moeten bespreken, Ursula von der Leyen. Laten we luisteren. Together with others, we will build a bastion against the extremes from the left and from the right. We will stop them. This is for sure. Rond middernacht zagen we een opgeluchte Ursula von der Leyen in het Europees Parlement. De aanvallen van extreem rechts en links zijn afgeslagen, zei ze. Het centrum houdt stand. Dat is dus de voorzitter van de Europese Commissie nu, maar ook de topkandidaat voor de christendemocratische EVP die dat zegt. Von der Leyen kreeg er met die EVP 8 zetels bij. De eerste winst in jaren. In hoeverre is dat, Stefan, nou haar eigen verdienste? Nou, ik denk heel erg. Ik denk dat we in tijden hebben we niet een Europese commissievoorzitter gehad die zo bekend is. Hè? Dat maakt haar wel anders dan voorgaande commissievoorzitters, waarvan mensen altijd even 10 keer moesten nadenken, wie is dit ook alweer? Maar zij heeft natuurlijk, hè, zoals Georgia een merk is Van der Leyen ook een merk geworden, of Ursula. En zij is gewoon, dat heeft ze toch heel knap gedaan. Ze is daar natuurlijk ook bij geholpen door door COVID, hè, door allerlei internationale crisissen, waar je zag dat nationale lidstaten een beetje in vertwijfeling waren. Wat moeten we nou met die pandemie? Wat moeten we met die oorlog in Oekraïne? En elke keer keken ze naar die Europese Commissie. En Van der Leyen nam die taak dankbaar aan en zei van, ja, ik ga het wel even proberen te regelen voor jullie allemaal. Mm. En dat heeft haar bekendheid natuurlijk enorm vergroot. Dus ik denk dat het zeker haar verdienste is, ja, ook. Maar goed, ze wil nu op voor een tweede termijn als commissievoorzitter. Naast de steun van Europese landen moet ze daarvoor ook een meerderheid in het Europees Parlement achter zich krijgen. Mendeltje, je begint al moeilijk te kijken. Want wat is de balanceeract die ze daar moet gaan afleggen? Nou, de vorige keer is het nipt gelukt en daar had ze allerlei valse vrienden voor nodig. Zoals Pisch onder andere, de Polen. En ook, ja, nu je zou zeggen op papier, het zijn ook twee analyses die je hoort. Op papier zou je zeggen, nou ja, goed, hè, dat de EVP heeft gewonnen. Centrum van de macht, zij worden de kingmaker, dus dat moet wel lukken. En tegelijkertijd zal zij toch ook meer dan die een nipte meerderheid willen hebben om een stevig mandaat te hebben. En zal ze dus, dat is eigenlijk nu, as we speak, gaande, met ontzettend veel telefoontjes naar heel veel partijleiders en hoofdsteden gaan proberen om zoveel mogelijk Europarlementariërs op haar hand te hebben. Wordt overigens ook in dit soort stemmingen ook wel vaak ook individueel nog wel eens andere keuze gemaakt. Mag ook, hè? Ze hoeven niet mee te stemmen. Nee, en dat is best een spannend proces. Waarbij we eigenlijk, nou, als we het over schaakborden hebben, de komende weken gaat dat spelen. Gaat er veel gepraat worden. En van haar zal de vraag zijn, kan ik een zo groot mogelijk mandaat krijgen in dat Europese parlement? Waarbij overigens ook nog steeds in de analyses, dat is interessant om hier te bespreken, toch ook die naam van Mario Draghi weer wordt genoemd. Als in welke rol? Ja, dat is een interessante vraag. Want er zijn voor de goede orde, voor de luisteraar, heel verschillende topfuncties te verdelen. Hè? Europese raadsvoorzitter, dat is nu Charles Michel. Nou, die loopt op zijn laatste benen. Je hebt dan de commissievoorzitter. Nou, dat zal waarschijnlijk uiteindelijk toch von der Leyen zijn. Maar dat is ook weer een uitruil waarbij men kijkt naar partijen, landen, gender. En wat zou Draghi dan gaan doen? Nou, op dit moment denk ik dat de plek waar hij voor genoemd wordt is Europese raadsvoorzitter. Maar dat is ook maar twijfelachtig. Ik denk dat overigens dat iets minder reëel is geworden, omdat Macron degene was die nog heel lang eigenlijk geen openlijke steun had uitgesproken voor von der Leyen. Maar ja, die is nu wel met wat anders aan zijn hoofd bezig. Dus eigenlijk is haar positie wel vrij sterk om verder te gaan met een nieuw mandaat. Toch, want hoewel von der Leyen samenwerking met sommige radicaal-rechtse, uiterst rechtse partijen eerder uitsloot, hield ze de optie van samenwerking met onder meer de partij van Meloni dus open. Vanochtend hield Meloni op haar beurt tegenover journalisten toch wel een slag om de arm over die herbenoeming van von der Leyen. Ze wil haar steun duur verkopen natuurlijk. Waar gaat Meloni op inzetten, denk je, Stefan, voor haar steun aan von der Leyen? Nou, ik kan niet in Meloni's hoofd kijken. Maar kijk, von der Leyen heeft een misschien haalt ze het net, hè, met zeg maar de middenpartij die waar ze nu zeg maar mee samenwerkt. Maar misschien ook net niet. Als ze te veel naar links overhelt, dan gaan de mensen in haar eigen partij gaan zeggen van ja, maar dat willen we niet, want we zijn klaar met klimaatbeleid, et cetera, et cetera. Als ze te veel naar rechts overhelt, dan gaan de andere partijen die ze misschien nodig heeft, zoals de Sociaaldemocraten, die gaan denken van ja, maar... Je hebt het nu over von der Leyen, hè? Ik heb het nu over von der Leyen. En kijk, wat Meloni gaat proberen te doen, die wil natuurlijk gewoon een toppositie binnenhalen. Dat willen alle regeringsleiders uiteindelijk. Ik weet niet of dat Draghi wordt. Ik heb daar een beetje mijn twijfels over. Maar ze gaan natuurlijk wel proberen om een Italiaan op een belangrijke plek neer te zetten. En dat kan bijvoorbeeld de Europese Raad zijn, maar het kan ook de diplomatie zijn of een belangrijke... Hè, ze zou bijvoorbeeld ook een belangrijke zware eurocommissarispost binnen kunnen proberen te slepen. Economische zaken, typisch een onderwerp waar Italië gewoon altijd wel heel erg in geïnteresseerd is. Als geïndustrialiseerd, maar ook een beetje gecompliceerd economisch land. Dus dat zijn allemaal zaken. Ik denk dat ze daar vooral op zal inzetten. Grote vraag is al met al, welke kant sturen deze drie vrouwen de Europese Unie straks op? Tussen Meloni en Le Pen, Mendeltje, boterde het aanvankelijk natuurlijk niet echt. Zien jullie nou gebeuren dat zij samen in één fractie gaan zitten? Ik vermoed het niet op dit moment. Omdat de verschillen toch... Ik denk de weerzin toch te groot is. Maar op dit moment is het heel moeilijk te bedenken welke kant die verschillende avances die de verschillende partijen met elkaar maken, welke kant die opgaan. Wat denk jij, Stefan? Nou ja, ik denk dat Meloni en von der Leyen hadden een hele goede klik. Dus ik denk dat Meloni er alles aan gaat doen om von der Leyen weer voorzitter van de Europese Commissie te maken. En alles wat daar van afleidt, hè, en dat kan bijvoorbeeld de samenwerking zijn met een partij van als die van Le Pen of een andere ingewikkelde radicaal rechtspartij, daar zal ze terughoudend in zijn, denk ik. Ze wil natuurlijk vooral zorgen dat ze dichtbij het vuur blijft. Ze heeft het nu meegemaakt een aantal jaren en dat is haar heel goed bevallen. Ja, maar toch even scherp. Ze schoof al op naar rechts von der Leyen. Gaat zij nou de vrouw worden die uiterst rechtse partijen als die van Meloni in het centrum van de macht houdt? Nou, dat kan. Dat sluit ik niet uit. Tegelijkertijd, dit is Europa. Het is altijd een beetje complex. Het zijn 27 landen. Iedereen heeft het over radicaal rechts. Maar in Oost-Europa hebben ook andere partijen het best goed gedaan. Orbán heeft het in Hongarije minder goed gedaan dan gedacht. En heeft er een uitdaging bij. In Slowakije heeft Fico het minder goed gedaan dan. Tusk heeft heel goed gepresteerd in Polen. Er gebeuren op heel veel vlakken gebeuren er dingen. En dat gaat allemaal uiteindelijk invloed hebben op dat spel wat we de komende weken gaan zien. Maar ondanks die euforie van de overwinning moeten die onderliggende cijfers von der Leyen toch wel zorgen baren. Ik bedoel, het midden houdt stand. Maar het kalft wel langzaam af, Mendeltje. Ja, absoluut. Je ziet een Europa wat eigenlijk veel politieker wordt, veel gepolariseerder is eigenlijk dan toen zij begonnen met haar termijn. En zoals Stefan al aangeeft, zij heeft de afgelopen 5 jaar de Europese Unie echt wel op de kaart gezet. Maar dat zal ze nu moeten doen in een nog ingewikkelder balanceeract. En hoe is dan de verhouding tussen von der Leyen en Le Pen eigenlijk, Stefan, tot slot? Nou, dat weet ik niet precies. Ik bedoel, ik denk, Le Pen is altijd een beetje toxisch geweest in de Europese context. Dat is in zekere zin nog steeds. Dus ik denk dat Meloni echt heel voorzichtig hiermee zal zijn. En dan naar von der Leyen en haar positie. Kunnen de Groenen haar nog aan een meerderheid helpen? En vooral willen ze dat, denk je, Mendeltje? Nou, de Groenen zijn behoorlijk aangeslagen natuurlijk na deze verkiezingsuitslag. Maar ook daar zal gekeken worden naar kunnen zij... De Groenen zijn zeer gewiekst in het Europese spel. Kunnen zij binnen het Europese parlement een aantal interessante posities gaan claimen? En kunnen ze inderdaad toch proberen om te redden wat er te redden valt vanuit die Green Deal agenda? Die von der Leyen in aanloop naar de verkiezingen natuurlijk on hold heeft gezet. Maar er liggen nog, ik heb me laten vertellen, zo'n 120 dossiers. In ieder geval nog van de vorige vorige commissie klaar voor het nieuwe Europese parlement. En daar zullen de Groenen van zeggen: ja, ga door met die agenda om ons klimaatneutraal te maken in 2030. En de Sociaaldemocraten stellen ook al eisen, zag ik. De Liberalen zullen ook geen blanco cheque aan von der Leyen willen geven, Stefan. Nee, dat heb je heel goed gezegd. We gaan straks verder praten over die toekomst van de Europese Unie na deze verkiezingsuitslag. Zoals die er ligt, veel dank voor nu, Stefan Alonso en Mendeltje van Keulen. Na het nieuws van 2:00 zijn we dus bij je terug met onze speciale extra lange uitzending vanuit Hilversum en Brussel. En dan schakelen we dus ook met Tim de Wit en Arend-Jan Boekenstein, die daar in de Europese machinerie van het Europees Parlement hun live editie van Europa Draait Door opnemen. Tot straks dus, na het nieuws van 2:00. Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Het lijkt een nieuwe trend in Nederland. Familieopstellingen. Een alternatieve vorm van psychotherapie waarbij symbolische familie wordt gecreëerd. Human. De bedoeling is dat je daardoor inzicht krijgt in dieperliggende problemen in de omgang met andere mensen. Vaak met verrassend resultaat. Koen Verbraak. Hoe komt het dat die vorm van therapie steeds populairder lijkt te worden? En werkt het eigenlijk wel? Is het een waardevolle therapeutische methode? Of horen familieopstellingen eerder thuis in de zweverige wereld van de esoterie? Zaterdag om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het Holland Festival presenteert de 24 uur durende voorstelling The Second Woman. Actrice Georgina Vrubaan speelt 100 keer dezelfde break-up scène met steeds andere tegenspelers. Beleef het 28 en 29 juni in Ita of volg de livestream in Tuschinski. Hou jij het net als Georgina 24 uur lang vol? Boek je starttijd op hollandfestival.nl. Ruim 1,7 miljoen Nederlanders hebben onomkeerbare nierschade. Als we nu niets doen, wordt nierschade straks doodsoorzaak nummer 5. Wist je dat minder zout eten helpt om nierschade te voorkomen? Beperk zout. Bescherm je nieren. Check hoe zoutbewust jij bent op nierstichting.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Hallo, met Vodafone. Ja, hi. Ik wil dus supergraag naar een festival. Kan gewoon. Oké, okay, chill. Maar ik wil dus graag samen met een vriendin. Kan gewoon. Maar kunnen jullie dan kaart? Jazeker, kan gewoon. Met Priority van Vodafone krijg je altijd iets speciaals. Zoals goede deals, de beste tickets en er is altijd iets te winnen. Ontdek het op Vodafone.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. K-Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Morgen in het Uur van de Wolf. Het levensverhaal van Leonard Cohen. Aan de hand van zijn grootste hit. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing. Leonard Cohen. Morgen 11:05. NTR NPO 2. Ik vind het erg druk worden met de vluchtelingen. Daar is Nederland veel te klein voor. Ze spreken de taal niet, ze kennen de gewoonten niet. En waarom zouden we vluchtelingen wel opvangen? Ik vind wel, als je uit een oorlogsgebied komt, dat je hulp moet krijgen. Nou, die mensen die vluchten niet voor niks. Die doen het voor hun kinderen. Die zouden zelf maar in zo'n situatie terechtkomen. Kijk waarom het wel kan op vluchtelingenwerk.nl. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer, integraal, Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via Ticketmaster.nl. NPO Radio 1. 2 uur. Sophie Derksen. Zometeen het vervolg van onze speciale uitzending over de uitslagen van de Europese verkiezingen. Maar nu eerst. De Duitse partij AfD gooit lijsttrekker Kra uit de Europese partijfractie. Dat en meer in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. De omstreden Duitse politicus Kra zal geen deel uitmaken van de toekomstige delegatie van de Alternatieven voor Duitsland in het Europees Parlement. De nieuw gekozen Europarlementariërs van de rechtsradicale partij stemden daar vandaag tegen, zei Kra. Hij behoudt wel zijn zetel in het Europees Parlement. De AfD werd onlangs uit de Europese fractie gezet vanwege een aantal schandalen de laatste maanden. De partij hoopt zich zonder Kra toch weer bij een fractie in het Europarlement te kunnen aansluiten. In Groningen is de strafzaak tegen de twee hoofdverdachten van de mishandelingen bij de zorgboerderij in Wedde begonnen. Op de boerderij werden bewoners met meervoudige beperking mishandeld door de medewerkers. De zorginstelling sloot eind 2022. Verslaggever Roel Pauw is in de rechtbank. Roel, is er al meer duidelijk geworden over hoe het eraan toe ging op die zorgboerderij? Nou ja, de rechtbank heeft een hele reeks incidenten doorgenomen die zouden hebben plaatsgevonden op die zorgboerderij. Hè. Michel K., een van de verdachten die een bewoner een glas water in zijn gezicht gooit. Michel die een bewoner aan één oor naar zijn kamer trekt. Hoe een lastige bewoner een wasmand over zijn hoofd krijgt. Hoe een bewoner die blijkbaar iets fout heeft gedaan hardhandig in een bloemenperk wordt geduwd. En ook heel naar om te zien hoe er over de bewoners werd gepraat. Hè. Soms waar ze zelf bij waren. Ik citeer even. Heb je ze al gewurgd? Flikker hem maar in zijn stoel. Wegstoppen, nooit meer naar omkijken. Laten wegrotten tot een geraamte. Je mag sterven in stilte. De enige reden dat je nog bent is dat je geld waard bent. Nou, en dan moet je bedenken dat het hier om kwetsbare en weerloze bewoners gaat. Hè. Mensen met een meervoudige handicap. Down-syndroom, ernstig autisme. Sommigen kunnen niet eens praten. Ja, wat verwijt de officier van justitie de verdachten? Nou, de beide verdachten wordt ten laste gelegd dat ze zich hebben schuldig gemaakt aan mishandeling met voorbedachte raden. Ja, en de verdachten konden zich vandaag verweren ook. Hè? Hoe hebben ze dat tot nu toe gedaan? Nou, ze zeggen allebei dat ze altijd het beste voor hebben gehad met de bewoners. Het is een lastige doelgroep, dat realiseren ze zich wel. En ze hebben daar zo hun eigen methodes voor ontwikkeld om met hen om te gaan. Maar het was altijd uitsluitend met de beste bedoelingen. Luister maar naar wat verdachte Michel K. erover zegt. Ik wou zo graag dat het ging werken. Ja. Dat ik gewoon mijn grenzen voorbij gegaan ben. En ja, ik heb een hele grote bek. Dat geef ik echt toe. En ik heb echt domme dingen gedaan. Maar ik heb ook heel veel goede dingen gedaan. En daarvan op dit moment niet naar gekeken. Wat daarvan overblijft zometeen, dat zullen we zometeen zien. En dan worden al die videofragmenten in detail behandeld. En de verdediging heeft trouwens een eigen compilatie gemaakt van een half uur. En daar zal dan vast uit moeten blijken dat er ook een heleboel dingen goed zijn gegaan op die zorgboerderij. Dankjewel, Roel Pauw. In Oostenrijk zijn in verschillende regio's straten en kelders onder water gelopen na een zware onweersbui. Daarbij viel 50 mm regen in nog geen half uur. In de gemeente Rauchwaard in het zuidoosten brak een dam bij een stuwmeer door. Een jongetje van 6 dat gewond raakte bij een auto-ongeluk op de Veluwe is overleden, meldt Omroep Gelderland. In totaal raakten 8 mensen gewond bij het ongeluk. Een vrouw van 77 is aangehouden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, is geland in Caïro. Hij praat daar met president Sisi over de laatste versie van het voorstel voor een staakt-het-vuren in Gaza. Vanmiddag vliegt Blinken door naar Israël, waar hij spreekt met premier Netanyahu en defensieminister Gallant. Blijdschap en een klein feestje bij Volt. Want gisteravond werd duidelijk dat de partij 2 zetels heeft gehaald bij de Europese parlementsverkiezingen. 1 meer dan op basis van de exit poll werd verwacht. En daardoor mag naast Reinier van Lanschot ook Anna Stralenberg het Europ- parlement in. En die is daar erg blij mee, zegt ze tegen politiek verslaggever Roel Bolsius. Natuurlijk hoop je erop, want je ziet dat de Europese verkiezingen die spelen heel erg voor de Volt-kiezer. Wij vinden die Europese samenwerking ongelooflijk belangrijk. Dus ja, dan hoop je erop. Maar ja, je wilt het niet te veel berekenen, want anders kan de teleurstelling groot zijn. En daarom is ja, misschien de blijdschap des te groter op dit moment. Nu bent u taart aan het eten. Weet u nog wat u zei toen u de taart aansneed? Ik zei, wie heeft er trek in een stukje Europa? Nou, wie heeft er trek? Ik, heel veel trek. Wat gaat u doen in Europa? Wij zijn straks met 5 Europarlementariërs, 3 uit Duitsland, 2 uit Nederland van Volt. En ik denk dat wij de groene ambities die, van de Green Deal willen voortzetten. Wij willen ons gaan richten op een veilig Europa, omdat we zien dat dat echt nodig is. Want onze veiligheid is geen vanzelfsprekendheid meer. Als we kijken naar Poetin, als we kijken naar de Trump, die waarschijnlijk weer aan de macht komt. Dus daar willen we ons versterken. En ik zou mezelf zelf heel graag in willen zetten voor asielmigratie. Om dat gewoon pragmatisch, realistisch en ook eerlijk te organiseren. Weet u ook bij welke Europese fractie Volt zich gaat aansluiten? Daar zijn we nog mee bezig. We zijn op dit moment in gesprek met zowel de Groenen als de Liberalen. En de onderhandelingen vinden de aankomende tijd verder plaats. Wij zullen dat uiteindelijk voorleggen aan onze leden. Onze leden in heel Europa. Dus ook in Frankrijk, in Hongarije, in Duitsland. En samen maken we dan de keuze in welke fractie we gaan. Tegelijkertijd zie je ook dat in Europa de rechtse partijen ook gewonnen hebben. Dat is misschien wel het tegenovergestelde van u. Wat denkt u daarover? Ja, natuurlijk maak ik me daar zorgen om. Omdat je juist ziet dat alles wat we nu hebben vraagt om veel meer samenwerking. En dat moeten we gewoon gaan doen. En de rechtse partijen, meer die radicaal rechtse partijen, die willen morrelen aan die samenwerking. Dus ja, dat baart me zorgen. Maar anderzijds, als je kijkt ook naar de andere resultaten, waaronder dus voor Volt, dan geeft me dat heel veel hoop. Want er is gewoon een toekomstige generatie die wil zeggen, we moeten die toekomst veiligstellen, we moeten meer samen gaan werken en dat kunnen we gewoon doen. Dus daar put ik heel veel hoop uit en daar wil ik me op gaan richten. We zijn nu in Den Haag. Wanneer gaat u naar Brussel? Morgenochtend. Ik heb zojuist mijn treinticket geboekt. En vanavond ga ik mijn spullen pakken en dan gaan we beginnen. Het weer bewolkt, een flinke periode met regen. In het zuidwesten is er kans op zware windstoten. Het wordt 12 tot 14 graden. In de avond wordt het droger en rustiger. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is niet bepaald druk op de weg, maar toch zijn er een paar bijzonderheden. Allereerst de wegwerkzaamheden op de A7, Hoorn richting Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend 3 kilometer langzaam rijden met 10 minuten vertraging. Er is namelijk maar 1 rijstrook beschikbaar. Dan de A12 Den Haag naar Utrecht. Tussen Bodegraven en Harmelen nu een file van 7 kilometer met een kwartier. Ook daar wegwerkzaamheden, zijn maar 2 van de 4 rijstroken beschikbaar. En tot slot een kapotte vrachtwagen langs de A58 Tilburg richting Breda. Bij Ulvenhout 1 rijstrook minder, daarom 20 minuten in de file vanaf Tilburg Centrum West. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. En, keuze kunnen maken? Ja, deze voor Transit is echt ruim. Maar die Transit Courier lekker compact. Net als die Transit Connect. En dan die veelzijdige Transit Custom. Weet je wat? Ik neem ze allemaal. De Ford Transit Range biedt alles wat jouw bedrijf nodig heeft. Nu tijdelijk vanaf slechts 1,9% rente. Kijk op Ford.nl. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Malle babbe komt. De muziek en rijke carrière van Rob de Nijs komen tot leven in de gloednieuwe musical Malle Babbe. Op meeslepende wijze komen al zijn hits, ontelbare affaires en zijn grote liefde voorbij. De kaartverkoop gaat hard. Verzeker je ticket op mallebabbemusical.nl. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom terug bij Bureau Buitenland. Vandaag met een speciale en extra lange uitzending over de uitslagen van de Europese verkiezingen. Met dank aan de collega's van Villa VDB bij Omroep Max. Over een kwartier schakelen we naar Brussel, naar Tim de Wit en Arend-Jan Boekenstein voor een live editie van Europa draait door. Maar nu eerst nog even verder. Hier in Hilversum. En wel met hier in de studio Stefan Alonso van NRC en Mendeltje van Keulen van de Haagse Hogeschool. We hadden het voor het nieuws over de drie vrouwen die als winnaar uit deze verkiezingen kwamen. Von der Leyen, Marine Le Pen en Giorgia Meloni. Komende periode zal het machtsspel tussen deze drie vrouwen mede vormgeven aan Europa. Bijvoorbeeld voor de vraag wie wordt er straks weer commissievoorzitter. Maar intussen heeft Nederland nog altijd geen regering. Het spel van die poppetjes in Brussel valt dus samen met onze kabinetformatie. Mendeltje, begin ik even bij jou. Dick Schoof is nog niet begonnen. Mark Rutte zit met zijn hoofd al bij de NAVO. Hoe lastig is dat? Ja, we hebben de komende week best een aantal Europese overleggen waarin je al zou willen dat er een volwaardige missionaire premier ons vertegenwoordigt. En je ziet nu natuurlijk inderdaad dat Mark Rutte dat spel heel goed kan, maar al met andere dingen bezig is in zijn hoofd. Je ziet dat Dick Schoof nog druk bezig is. Ik las vanochtend dat kabinet, dat duurt nog eventjes. Dus met zijn eigen perikelen in Den Haag. En dat betekent dat Nederland vooral ambtelijk en diplomatiek vertegenwoordigd zal zijn. En dat het ook veel zal afhangen van de vaardigheid van onze diplomaten om al die toppen te gaan voorbereiden met wisselende aanwezigheid. Maar straks hebben we, Stefan, een premier die niet bij een van die Europese fracties hoort. Wat betekent dat voor zijn invloed in Europa? Ja, dat is inderdaad een heel groot probleem. Ik denk dat je even... Ja, hij gaat weer aan. Nee, okay, ja. Ja, gaat goed. Nee, kijk, het punt is dat je moet niet vergeten dat eurosceptische partijen hebben decennia lang geklaagd over het democratisch tekort in Nederland. Dat er allemaal ongekozen bureaucraten in Brussel zaten. En op het moment suprem dat ze zelf iemand kunnen sturen, sturen ze een ongekozen bureaucraat. Dus dat wil ik even vooraf hebben gezegd. Hmm. Wat het extra ingewikkeld maakt is dat het doet er wel degelijk toe of je een mandaat hebt of niet. Want het is wel een soort, het is een beetje een mannetjesclub, die Europese Raad. Je moet daar toch ondanks wel... dat we net over die drie vrouwen hebben gesproken. Goed, maar of hoe je het noemen wilt, maar een haantjesclub, zeg maar. Dus het doet er wel toe dat of je een stevig mandaat hebt of niet. Dat heeft Rob Schoof natuurlijk niet. En hij heeft ook geen enkele ervaring op dit politieke Europese niveau. En het punt is toch, en dat denk ik is toch ook belangrijk omdat het gemaakt, want Wilders wordt vaak vergeleken met Orbán en zo, maar Orbán heeft een machine achter zich zitten. Hè? Dat is een man die gewoon jarenlang heeft gewerkt aan een kader, aan een politieke partij, aan allerlei denktanks, et cetera, et cetera. Als Orbán iemand naar voren moet schuiven, dan kan hij gewoon kiezen. Wilders is een eenmanspartij en hij heeft helemaal niemand om uit te kiezen. En dat blijkt dus weer, want uiteindelijk gaat Wilders een ongekozen bureaucraat naar Europa sturen. En dat gaat voor de invloed van Nederland gewoon, denk ik, best wel fnuikend zijn. Als we vaststellen, Mendeltje, dat die personele bezetting nog een puntje is, terwijl Nederland in dat hoofdlijnenakkoord dat er nu ligt van alles van de EU wil, of juist niet wil eigenlijk. Hoe gaat Nederland de komende tijd dan zijn belangen behartigen in Europa? Jij zegt, ja, die ambtenaren worden heel belangrijk, maar hoe stellen we ons dat voor? Nou, je moet je voorstellen dat we, als we straks een nieuw kabinet hebben, dat die bewindspersonen eigenlijk meteen in hun loodgieterstas gaan ontdekken dat een groot deel van hun werk zich afspeelt in Brussel. Dat eigenlijk de dingen die ze in Nederland willen bereiken, dat die voor een groot deel ook worden uitonderhandeld op Brusselse tafels. Dat is inderdaad voor een deel ambtelijk en diplomatiek, maar zelf zullen ze één keer in een paar weken naar Brussel moeten om daar te gaan vergaderen en soms ook hard onderhandelen. Nou, zoals Stefan al zegt, onze minister-president heeft daar nog geen ervaring mee. Hopelijk een aantal bewindspersonen wel, want dat helpt enorm als je daar al een netwerk hebt. Of je bereid bent, en dat hoorde ik gelukkig Caroline van der Plas ook zeggen vorige week, bereid bent om om aan relaties te gaan werken. Want de Europese machinerie werkt, net als die in Den Haag, erg op relaties. Elkaar begrijpen, elkaars zorgen begrijpen. Ook proberen om tot meerderheden te komen. Want dat vergeten we nog wel eens in Den Haag. Maar de besluitvorming is merendeels per meerderheid. Dus we kunnen ook worden overstemd. De mensen daar zitten allemaal met op hun telefoon een council calculator. Waarbij ze bezig zijn om meerderheden te knutselen per onderwerp. En zelfs soms per artikel. En dat is echt vakwerk. En dat vakwerk, daar moeten in ieder geval de bewindspersonen snel inzicht in krijgen, snel begrip voor krijgen. En vervolgens daar ook dat aan het hoofd van dat vakwerk, uiteindelijk in die ministerraden, dat gaan uitspelen. En dat is echt een vak. En toch, Stefan, wil ik even nog een opmerking van Mark Peperkorn terughalen die hij deed in onze serie over Europese verkiezingen. Er wordt meer van Europa gevraagd, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en migratie, maar ook landbouw. Tegelijkertijd mag Europa van de partijen die het nu voor het zeggen hebben veel minder doen. Is de teleurstelling over Europa dan niet ingebakken? Hier moet ik heel even over nadenken. Ik denk dat dat is het risico wat je wel loopt. Hè? Dus dat je, dit hele schouwspel een aantal jaren aankijkt en dat het dan eigenlijk heel anders blijkt te werken. Want die loodgieterstas, et cetera, et cetera. En dat je dan uiteindelijk gemopper gaat krijgen van, we hebben het toch gezegd, we mogen niks van Europa. Europa schrijft ons alles voor. Maar dat is eigenlijk een beetje een te makkelijke reflex waar je niet snel mee wegkomt. Maar dit wordt een hele steile leercurve. Hè? Ik denk het Europese politiek wordt soms een beetje oneerbiedig koehandel genoemd. Maar het is natuurlijk altijd een kwestie van geven en nemen. Je hebt met heel veel andere landen te maken. Je kunt niet alles krijgen zoals je het wil hebben. En als je dit regeerakkoord leest, zijn we alleen maar geïnteresseerd in nemen en niet in geven. Mm. En hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen, dat wordt nog een hele klus. Mendel, je laatste woord voor jou. Hoe gaan ze dat voor elkaar krijgen? Nou, ik denk dat je moet realiseren dat er in Europa op een gemiddelde dag wel meer dan 100 dossiers spelen. En dat natuurlijk zegt het regeerakkoord, en dat is ook opmerkelijk in het openbaar, heel duidelijk een inzet. Maar dat hebben andere hoofdsteden ook wel eens eerder gedaan. Wat je uiteindelijk ziet is dat de diplomaten daar toch een beetje met nuance naar kijken en zeggen, joh, wij gaan proberen hier uit te ruilen. Er zijn ook onderwerpen die niet zijn behandeld in het regeerakkoord. En misschien kunnen we daar dan wel meters op maken, zodat we proberen op die gevoelige terreinen misschien iets steviger onze hakken in het zand te zetten. Dank Mendeltje van Keulen en Stefan Alonso voor nu. We gaan schakelen naar Brussel, naar de podcast Bunker ter plekke, voor een live editie van Europa draait door. NPO Radio 1 podcast. Dat is Europa, een gemeinsamkeit des Friedens und der Freiheit. En deshalb lohnt es sich, für dieses Europa aufzukämpfen. The center is falling. But it is also true that the extremes on the left and on the right have gained support. Dit is Europa draait door. Een podcast van de VPRO. Met Arend-Jan Boekenstein en Tim de Wit. You can go your own way. Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP wurde massiv abgestraft. French President Emmanuel Macron has just called snap elections. Cette décision est grave. Lourde. Mais c'est avant tout un acte de confiance. Even partout, dat hadden jullie niet verwacht. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Europa draait door, die we voor het eerst live beginnen ook op NPO Radio 1. We zenden uit vanuit het Europees Parlement in Brussel en zullen in deze aflevering natuurlijk proberen om de uitslag van de Europese verkiezingen in zijn geheel te duiden. En ik maak de podcast zoals elke week met de man die alles behalve fluitend wakker wordt en beter bekend staat als professor Sombermans, Arend-Jan Boekenstein. Ik kan het weer goed missen, Tim. God, wat had jij het goed mis? Ja, jij zit even voor de luisteraars. Jij zit niet in Brussel bij mij, maar jij zit in Doorn. Want jij moest gewoon vanmorgen college geven aan jouw studenten op de universiteit. Dus we spreken elkaar via de lijn. En ik vind het natuurlijk altijd wel leuk om mensen te confronteren met voorspellingen die ze dan doen, hè, zo in het verleden. Dus laten we even luisteren naar wat jij een paar weken geleden voorspelde bij ons in de podcast. Ik denk dat we echt een rechtsradicale golf gaan krijgen. Trump zagen we niet. Trump zou ook niet komen. Dat kon toch niet? Het is allemaal gebeurd. De PVV, de grootste partij. Nee, joh, dat kan toch niet? Dat gaat niet gebeuren. Het is allemaal wel gebeurd. Nee, je had ongeveer een rechtsradicale tsunami voorspeld, Arend-Jan. Ja. Het viel toch allemaal wel mee? De grote middenpartijen behouden de meerderheid in het Europese parlement. Slinken wel iets, maar de center holds, zei Ursula von der Leyen. Kennelijk was zijn de opkomstpercentages van de Christen-Democraten en de Sociaaldemocraten hoger. En het is toch heel moeilijk om rechtsradicaal naar de stembus te krijgen. En je ziet zelfs dat de grote coalitie, die houdt het gewoon. Hè. Je kunt gewoon een keurige coalitie vormen van liberalen, Sociaaldemocraten en Christen-Democraten. Die hebben gewoon zelfs 41 zetels meerderheid, als ik het goed geteld heb. Ja. Het is wel zo, als voor de leiders over rechts gaat, dan komt ze dus tekort. Maar het is, ze heeft er maar 22 meer had ze er moeten hebben. Hè, met, en dan was dat gelukt. Dus het is ook wel weer spannend, vind ik. Laten we even kort wat landen aflopen, Arend-Jan. Want je ziet toch wel heel duidelijk dat elk land zijn eigen dynamiek kent, hè, bij dit soort verkiezingen. De meest opmerkelijke van gisteravond was Frankrijk, toch? Tja, 1 op de 3 Fransen stemde dus op het Rassemblement National. Hè. Dat is dus heel veel zetels die door Parijs worden geleverd voor de identitaire en democratie. Hè. De partij van Marine Le Pen, van goede orde. En wat ik dan helemaal ontzettend spannend vind, is dat Macron reageert dan gelijk van, we gaan dus verkiezingen uitschrijven. Zo, ja. Ik zat te denken, ik moest er even over denken. Maar wat hij waarschijnlijk dus wil doen, dan wil hij. Ja, dus waarom zou hij dat dan willen, die verkiezingen? Nou, want het kan toch, dat voelt toch echt als een enorme gok die hij neemt. Hè? Als je ziet dat de partij van Le Pen zo de wind in de zeil heeft. Maar het is eigenlijk de enige kans die hij nog heeft. Hij kan gaan cohabiteren, dus samenwonen. Hè? Samen met Rassemblée Nationale. En dan gaat dus Bardella wordt dan premier. Dan hoopt dat is de lijsttrekker van de partij van Le Pen. En dan hoopt hij dat die jonge fouten maakt. En dat hij die ook een beetje in de schoenen van zijn premier kan schuiven. Je weet, in het Franse systeem is de president zeer machtig. En de premier wordt als een beetje als een pion gebruikt. En moet ook weg als het misgaat. Hè? Ja. En dan hoopt hij in 2037 dat de Rassemblée Nationale zoveel fouten heeft gemaakt dat zijn partij er goed uitkomt. Ik lijkt me hele dat linker zou de strategie. Theorie kunnen zijn. Ja. Nou ja, Frankrijk staat in ieder geval op zijn kop vandaag. Duitsland trouwens ook wel, hè? AfD heeft het daar ontzettend goed gedaan. Een na grootste partij, misschien iets minder dan de peilingen deden vermoeden de afgelopen maanden. Maar als je kijkt in het oosten van Duitsland, de deelstaten daar, dat is ongelooflijk. Tegen de 40% van de mensen daar op de AfD gestemd, hè? Maar het totale cijfer, 15,9%, is dus gewoon de helft van wat er in Frankrijk gebeurt. Hè? Dus het valt nog wel weer mee. Wat me opvalt wel, is dat die bündnis Sarah Wagenknecht, heb je dat gezien? Ja. Die haalt gewoon 6 zeteltjes op, hè? Ja, dat is echt opmerkelijk. Hè? Ze was altijd lid van Die Linke, een zeer linkse partij in Duitsland. Is voor zichzelf begonnen en doet het dus ook hartstikke goed daar. Tja, en wat je dan ziet, je wees mij erop vanmorgen, dat is die jongeren, hè, die stemden dus in 2019 stemden 5,6% op de AfD. En in 2040 is dat 16%. Ja. Van de 16 tot 24-jarigen. Je mocht zelfs als 16- en 17-jarige ook al stemmen in Duitsland. De AfD heeft het heel goed gedaan, juist in die groep. En Arend-Jan, voordat ik onze gasten er hierbij haal, want ik zit hier in de studio met Malik Asmani, lijsttrekker voor de VVD, en Tom Berendsen van het CDA, wil ik jou nog één ding even voorleggen. Want dat is ook opmerkelijk. Hongarije, de uitslag daar. Ja. Viktor Orbán wint daar altijd de verkiezingen. Maar behaalt, is nog wel de grootste geworden, maar behaalt zijn slechtste uitslag ooit bij Europese verkiezingen. Dat moet je even uitleggen. Ja, hij heeft dus kennelijk zijn mensen toch de corruptie zat en zo. En die Magyar, dat was dus eigenlijk, die was getrouwd dus met de minister van Justitie van het Fidesz-kabinet. Hè? Peter Magyar, een oude partijgenoot van Orbán, is voor zichzelf begonnen. Ja. En die haalde uit het niets bijna 30% van de stemmen in Hongarije. Nou heb ik wel aan mijn student, ik heb Hongaarse studenten in de collegezaal gehad vanmorgen. En die vertelde mij wel dat je moet nou niet denken dat Magyar een hele progressieve jongen is. En hij schijnt ook kritisch te zijn op de steun voor Oekraïne. Dus ik weet nou niet of we helemaal moeten gaan juichen nog. Het is niet oppositie die lijnrecht tegenover Orbán staat, dus in tegendeel. Ja. Jongen, nou ja, zo zie je. Elk land heeft wel zijn eigen verhaal bij deze verkiezingen. Zoals ik al zei, aangeschoven bij dus ook 2 lijsttrekkers. Drukke tijden achter de rug, heren, denk ik, hè, met deze campagne. Maar echt bijkomen is er ook niet bij, volgens mij, Tom Berendsen. Nee, het werk begint eigenlijk weer. En dus een campagne is prachtig om te doen, met heel veel energie gedaan. Alleen ja, nu zitten we hier, weten we het aantal zetels en moeten we hier weer aan de slag om goede dingen te doen. Dus we moeten echt nog even door tot we echt mogen uitrusten. Ik kreeg de indruk dat er bij het CDA een opperbeste stemming heerste. Maar dat verbaasde mij toch, want jullie zijn volgens mij een zetel kwijtgeraakt. Terwijl er notabene meer zetels te verdelen waren Nederland. Bij 5 jaar geleden waren de vorige Europese verkiezingen, dat was echt een andere tijd. tijd. Voor Nederland, maar ook zeker voor het CDA. En als we kijken naar de Tweede Kamerverkiezingen, dan hadden we op basis daarvan november vorig jaar 0-1 zetel gehaald. Dus als je ziet waar we vandaan komen, dat we nu weer 3 zetels halen. Maar dat we ook in absolute aantallen stemmen 150.000 stemmen meer halen bij de Europese verkiezingen dan we in de Tweede Kamerverkiezingen gekregen hebben, met een veel lagere opkomst. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon een steun in de rug voor de nieuwe generatie van het CDA. Dus daarom zijn we er zo blij mee. En wat is uw lezing van deze uitslag, die ik al een beetje zo dwars door alle landen heen met Arend-Jan besprak? Je kan inderdaad zeggen, zoals Ursula von der Leyen, de spitsenkandidaat van de grote christendemocratische familie waartoe u ook behoort, zei het midden houdt stand. Maar ja, bijna 25% van de zetels is naar radicaal-rechtse partijen gegaan. Negeert ze dat daarmee niet een beetje met zo'n opmerking? Ik denk dat je kunt op meerdere manieren naar die uitslag kijken. En ik denk dat vele manieren waar zijn. Dus aan de ene kant ben ik het inderdaad eens met Ursula von der Leyen. Dat je uiteindelijk ziet dat er een grote meerderheid is voor die partijen die zeggen, we hebben gezamenlijke uitdagingen en die moeten we ook gezamenlijk aanpakken in Europa. Dus dat zie ik. Aan de andere kant zie je ook een ruk naar rechts. En misschien over heel Europa gemeten valt dat nog mee. Maar als je kijkt waar dat gebeurt, in Frankrijk, in Duitsland voor een deel, waar CDU-CSU natuurlijk wel heel goed gedaan heeft, maar AfD wel echt klimt. Mm-hmm. Italië, waar dat natuurlijk al een tijd aan de hand is, dat zijn echt grote landen. Polen zien we dat natuurlijk ook, hè? Met de PiS-partij. Ja. Maak ik me daar wel zorgen over. En dat betekent dat de opdracht voor die middenpartijen om te leveren op een aantal belangrijke onderwerpen, op migratie, op energie, op defensie. Die opdracht is volstrekt duidelijk. En wij zullen elkaar moeten vinden om ook te laten zien aan de mensen dat die oplossingen ook uit het midden kunnen komen. Ja. Meneer Asmani, VVD verliest ietsje, maar vooral de liberale fractie waartoe u behoort. Renew krijgt toch een stevige tik bij deze verkiezingen. Hoe was de stemming vanmorgen bij uw liberale collega's hier in Brussel? Ja, wisselend. Ik bedoel, in het ene land hebben we inderdaad drastisch verloren. In het andere land hebben we zelfs weer gewonnen. Dus dat verschilt. Nog steeds derde grootste groep in het Europese parlement. En zoals al aangegeven, we zullen het politiek moeten bedrijven vanuit het midden in Europa om ervoor te zorgen dat we een sterk Europa krijgen. Mm-hmm. Want dat is gewoon nodig, kijkend naar de grote uitdagingen waar we mee geconfronteerd worden. Dus wij zijn daar en we staan daar. Nu al meteen met de missie aan de slag van hoe zorgen we ervoor dat we zo snel mogelijk die verantwoordelijkheid kunnen oppakken, zodat we uiteindelijk ook weer kunnen leveren naar die kiezers toe. Ja. En dat moet wat mij betreft zo snel mogelijk gebeuren. Gelet juist op wat je ziet als het gaat om winst van de flanken. Nou ging het de afgelopen weken veel over de rol van de VVD in die Renew-fractie. Hè? Uw Franse collega van de partij van Macron zei in de campagne, nou, misschien moet de VVD maar uit die fractie vanwege de samenwerking met de PVV. En nu ziet het in Frankrijk natuurlijk ineens heel anders uit. Notabene, Macron zelf heeft daar verkiezingen aangekondigd. Is daarmee die discussie in de Renew-fractie over de positie van de VVD van de baan, denkt u? Ja, ze heeft het eigenlijk ook niet zo expliciet gezegd. Haar woorden zijn in een ander daglicht gebracht. Dat was gewoon een heel duidelijk dreigement. Nou, niet om ons eruit te zetten. Wel omdat we een stevig gesprek moesten voeren met elkaar. Dat vind ik ook. Dus daar heb ik ook geen moeite mee om dat gesprek aan te gaan. En zoals ik al eerder zei, dat ga ik met vertrouwen tegemoet. Ik bedoel, wij zijn liberalen. We kunnen laten zien dat het hoofdlijnenakkoord liberale principes overeind is komen te staan. En ja, we laten ons echt niet definiëren door met welke partijen wij samenwerken. Maar het is voor de liberalen in het Europees parlement, neem ik aan, wel een enorme klap dat de partij van Macron natuurlijk echt een beetje de ruggengraat van die liberale fractie de afgelopen jaren zo'n tik heeft gekregen van de Franse kiezer. Ja, zeker. Ik bedoel, en los even van onze eigen groep. Ik denk, als je kijkt ook naar hoe de politieke samenwerking is, dat een land als Frankrijk daar natuurlijk ook een grote rol in heeft in Europese besluitvorming, dat we hier natuurlijk wel met enige zorgen naar kijken. Neem ik aan ook breder. Maar zoals mijn collega al aangaf, dat van de heer Berendsen van ja, uiteindelijk is het aan ons om te laten zien dat we niet alleen die oplossingen bieden, want die oplossingen komen van onze kant, die komen echt niet van de flanken, maar dat we uiteindelijk ook leveren op die oplossingen. En dus mensen moeten resultaten ervaren en voelen. En dat is onze schone taak en schone opdracht komend jaar om dat te gaan doen. Wordt het niet een stuk moeilijker om samen te werken met die verschillende middenpartijen, omdat de kiezer toch wel een beetje een signaal geeft van oké, er is nog een meerderheid te vormen hier in het Europese parlement. Maar op de flanken zijn ze wel behoorlijk groter geworden. Zeker, dus je moet die zorgen. De mensen kiezen niet voor niks naar die flanken. Dus je moet die zorgen serieus nemen. We moeten gaan leveren op die zorgen en laten zien dat wij snappen waarom kiezers nu voor hebben gekozen... Ja. Om bijvoorbeeld radicale rechts te gaan stemmen. Ja, zij zullen nooit dat kunnen leveren wat ze beogen. En dat willen we ook niet. Want als je kijkt naar radicale rechts... dan willen ze Europa verzwakken, uithollen, slopen. En daarmee heb ik altijd al gezegd... daarmee geef je een cadeau aan bijvoorbeeld aan Poetin en autocraten. Ik bedoel, geopolitiek gezien... moeten we ervoor zorgen dat Europa een beentje bijtrekt. Ik wil en juist ervoor zorgen dat we sterk zijn. Ik laat het hier even bij op Radio 1. We praten uitgebreid verder, maar dat gesprek moet u horen... gewoon bij ons in de podcast Europa Draait Door. Die zal eind van de middag voor iedereen te beluisteren zijn. Dan praten we trouwens ook nog met Clara van de Wiel... NRC-correspondent in Brussel, om alles te duiden. Dus dank vanuit Brussel, Sophie, en weer terug naar jou. Ja, dankjewel, Tim de Wit. Het hele verhaal van Europa Draait Door. Straks dus online te beluisteren. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Dit was ook de laatste aflevering van onze serie De Europa Express. Ook al die afleveringen zijn nog steeds te vinden via npo.nl/Europa. Zo dadelijk, na het nieuws, krijgt u zoals altijd Villa VDB met Jurgen van den Berg. Jurgen. Hallo. Ja, dank. Fijn dat wij wat extra tijd van jullie kregen. Sophie, ik heb het graag gedaan. Heel fijn. Wat gaan jullie doen? Te veel om op te noemen. We beginnen zometeen in het jaar 1829, om maar eens even wat te noemen. Heel mooi. Villa VDB zometeen. Tot morgen.